का नाम है कि जिस संपदा का आश्रय करके यह परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, वो दैवी संपदा है। यानी पंद्रहवें अध्याय में जिसका निर्धारण किया उस पद को प्राप्त करने के लिए जो साधनभूत संपत्ति है उस संपत्ति का नाम दैवी संपत्ति। और दैवी संपत्ति में सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है अभय। इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि तीन जो है ना ये सन्यासी के लिए, तीन जो ये संपत्ति है पहले श्लोक के आधे भाग में ये सन्यास आश्रम वाले के लिए, हाँ, और तीन जो है चार जो आगे है वो चार आगे है गृहस्थ आश्रम और एक है वानप्रस्थ आश्रम। उसका असाधारण धर्म माना इसको, कार्यों को नहीं तपह को। तपह जो है वानप्रस्थ आश्रम के लिए ये असाधारण धर्म माना, और गृहस्थ का असाधारण धर्म है दानम दमस्य यज्ञस्य। ये गृहस्थ में असाधारण धर्म होना चाहिए और सन्यासी में असाधारण धर्म होना चाहिए, अभयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। और आर्जवम जो है वो सभी वर्णों में सामान्य धर्म असाधारण धर्म होना चाहिए। क्यों? ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरलता यदि नहीं रहेगी तो कुटिलता से वो धर्म का पालन करेगा और वह जो है वह किसी भी प्रकार उसकी उन्नति का होती नहीं बन सकता। इसलिए सरलता की सर्वत्र अपेक्षा है। इसलिए आर्जव को सभी वर्णों में सामान्य रूप में जो शास्त्रीय वर्ण हैं, शास्त्रीय बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तीनों सरल सहज भाव से अपने धर्म को स्वीकार करके उसका पालन करें। ऐसा शायद आपके किसी ने मधुसूदन जी ने या किसी ने लिया है, मधुसूदन ने लिया हो। तो यहां पर मैं कह रहा था कि देखिए सन्यासी का मुख्य जो है, इसको मैं कई बार कहता हूं कि सन्यास के समय एक प्रतिज्ञा होती है, वह अभयम सर्वभूतेभ्यो दधाम्य तद् व्रतम्। सभी प्राणियों के लिए हमने अभय दे दिया। कोई हमको गाली दे, चाहे कोई हमको डंडा मारे, चाहे कोई मेरा अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, मेरे लिए वह नहीं, मेरे मन में उसके प्रति विपरीत भावना उत्पन्न नहीं, क्योंकि हमने सब संन्यास के समय उसको अभय दे दिया। सभी प्राणियों को तो सभी को दे दिया, चाहे बिच्छू हो, चाहे सांप हो, चाहे बाघ हो, चाहे मच्छर हो, सभी को हमने अभयदान दे दिया ना। इसलिए हमको अधिकार नहीं है उनके प्रति विपरीत भावना करने का, अधिकार है नहीं। तो ये सन्यासी का मुख्य जो है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे सन्निकट जो धर्म है अभय। इसमें और रहस्य जो थे कल हमने बताई दिया था आप लोगों को कि क्योंकि भय एक वृत्ति है ना, बहुत सूक्ष्म वृत्ति है और बहुत चीज भय को आधार बना करके हम गृहित करते हैं। इसी आधार पर हमने बताया था कि पैसा आदि जो भी संग्रह सन्यासी का है वो किसी भय को लेकर के, वो भय नहीं होना चाहिए। इसीलिए सन्यासी की जीविका अलग प्रकार से कर दी। गृहस्थ का नहीं, ये सन्यासी का चल रहा है। अब ये है कि भाई उच्च कोटि की बात तो है अभय, और सन्यास में वस्तुतः इसी की प्रतिज्ञा भी है, पर इसको जीवन में धारण हम नहीं कर पाते जब, तो कहीं न कहीं कमी है ना। अरे भाई कोई चीज है, हम जो है मोक्षार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। अब शास्त्र कह देता है कि भाई अभयम दैवी संपत्ति इसको धारण कर लो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। पर मान तो लेते हैं कि अभय हमारे में है, पर जब परीक्षा करते हैं तो इसमें खरे नहीं उतरते, कभी भय हो जाता है, कभी यदि किसी ने कुछ कर दिया तो उसके प्रति जो है वह विपरीत भावना उत्पन्न हो जाती है, तो हमने अभय कहां दिया उसको। कभी ये हो जाता है कि क्या पता बीमार हो जाए इसलिए कुछ पैसे इसका संग्रह करना चाहिए, ये सब जो मन में आता है, ये जो चिंता मन में आ जाती है, तो ये चिंता ही बहुत दोष उत्पन्न करती है। क्योंकि साधु में यदि चिंता आ जाए तो इसका मतलब भगवान पर से विश्वास हट गया हमारा। हम दुनिया में भगवान का उपदेश भले ही करते हैं कि भगवान विश्वंभर है, भरण पोषण करता है सबका, पर हमको अपनी चिंता आ गई तो भगवान पर से विश्वास में कमजोरी आ गई। और दूसरी चीज ये है कि जब हम शरीर को आत्म मानते नहीं, शरीर के नाश से किसी भी प्रकार का नाश संभव ही नहीं है, तो फिर शरीर नाश में भय काहे को जो है बात इनको स्वाभाविक हो जाता है। अब स्वाभाविक होना अलग चीज है, पर आपकी बुद्धि में जो आ जाता है वही गड़बड़ है। स्वाभाविक तो क्षणिक होता है, जब कोई चीज आई झट ऐसी हो जाता है, पर आपके बुद्धि में जो है जो पक्का है वही जो है वह, इसलिए किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि यदि ये जो सर्वोत्कृष्ट दैवी संपत्ति है अभय, इसलिए यह सर्वोत्कृष्ट इसी को माना देवी संपत्ति में अभयम, ये न हो तो कमी कहां है। तो कहा कि कमी यही है सत्व संशुद्धि, है ना। जरूर हमारे मन की सफाई अभी पूरी नहीं हुई, सत्व माने अंतकरण, हमारे अंतकरण की सफाई अभी पूरी नहीं हुई है, उसमें कहीं न कहीं दोष है। और वह दोष काहे का होता है, तो दोष के विषय में जो है भिन्न भिन्न प्रकार से मानते, पर मुख्य मानते हैं कि राग द्वेष, ये राग द्वेष हमारे मन में कहीं न कहीं से राग है और किसी के प्रति द्वेष है। ये राग द्वेष जो है यही हमको अभय नहीं होने दे रहा है, और राग द्वेष जब रहेगा तो लोभ मोह भी आ जाएगा, फिर तो लोभ मोह मद मत्सर असूया अहंकार इत्यादि सभी दोष आ जाते। इसलिए राग को, ये राग द्वेष के प्रति परमार्थ साधक को बहुत सावधान रहना, इसी को प्रकृति को जीतने के लिए भी यही कारण बताया कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वश मांग, ये वश इसलिए कह दिया कि प्रकृति राग उत्पन्न करती है, पर हम सावधान यदि रहें अपने स्वरूप में तो उसके वश में नहीं जा सकते। प्रकृति रंजन मन में उत्पन्न करती है, पर हम सावधान रहेंगे तो देखिए हमारे छाप लगाए बिना जो है वह प्रकृति काम नहीं कर सकेगी, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए, ये राग द्वेष के प्रति सावधान रहना चाहिए, हमारा व्यवहार शास्त्र प्रेरित होने चाहिए, विवेक प्रेरित होना चाहिए, राग द्वेष प्रेरित नहीं होना चाहिए। देखिए यदि कहो कि व्यवहार में तो भिन्न भिन्न व्यवहार करना पड़ता है, व्यवहार को हम नहीं कहते हैं कि भिन्न भिन्न नहीं करना पड़ता है, किसी को डांटना भी पड़ता है, किसी को आश्रम से निकालना भी पड़ता है, पर हमारा हमारी जो प्रवृत्ति का हेतु राग द्वेष नहीं होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, उस नियम में और अपने आत्म व्याप्ति करके होना चाहिए। साधु को सबसे बड़ी सावधानी यही है कि किसी को निकालना भी हो तो अपने से बाहर करके नहीं निकाले उसको, उसके प्रति भाव कभी नहीं बिगड़ने के। कठिन तो है पर इसके बिना काम नहीं चल सकता। आत्मव्याप्ति यही है, हम सर्वात्म भाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो है वह चीज आवश्यक है। ये जो सत्व संशुद्धि कहा वो यही इसीलिए ध्यान दिलाया कि अभय प्रतिष्ठा यदि हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंतकरण में कहीं न कहीं दोष है, और वह दोष होगा राग द्वेष इत्यादि का। तो राग द्वेष का निरसन करना चाहिए, और राग द्वेष का निरसन कैसे होगा जब हम शास्त्री हो जाएंगे, क्योंकि पहले व्यक्ति इतना विवेकज नहीं हो पाता पर शास्त्री हो सकता है। इसीलिए गीता में कहा तस्मात शास्त्रम प्रमाणम के कार्य काठिन्य होती है। किसी को गला काटना है तो अभी शास्त्र प्रेरणा से कर रहे हो कि तुम द्वेष से कर रहे हो, शास्त्रम प्रमाणम के क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है। जब शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाएगा ना तो निश्चित उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। तो राग द्वेष इत्यादि दोषों को दूर करने के लिए इसीलिए अपने यहां शास्त्र दृष्टि का बहुत महत्व था। आज लोग ध्यान नहीं देते हैं, शास्त्र दृष्टि से आप नहीं चलेंगे तो मन जैसा कहेगा आपकी बुद्धि जैसा कहेगी वैसे चलेंगे, पर इस मन बुद्धि का को प्रमाणिक मत मानिए आप, क्योंकि जिस मन में राग द्वेष हो जिस बुद्धि में राग द्वेष हो उचित निर्णय कैसे करेगी, उसका निर्णय प्रामाणिक नहीं हो सकता। इसलिए साधु को शास्त्र दृष्टि करना, अपने व्यवहार की परीक्षा शास्त्र है। तो इससे क्या होगा कि ये सत्व संशुद्धि हो जाएगी आपको, सत्व संशुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए ये लिया कि राग द्वेष लोभ मोह असूया मत्सर अहंकार आदि दोष जो है ना, ये दोष का हमारे चित्त का आश्रय न करे तो ये हो गया। कोई ऐसा मानते हैं कि सत्व संशुद्धि का तात्पर्य ये है कि भगवत तत्व स्फूर्ति योग्यता, आपको सतत स्मृति भगवत तत्व की हो, आप जिधर देखें उधर भगवत तत्व ही आपको दिखाई दे, आपकी बुद्धि में ऐसी योग्यता हो जाए कि भगवत तत्व की स्फूर्ति हो, जगत की स्फूर्ति न हो, जगत दिखने पर भी उसमें भगवत तत्व की स्फूर्ति होनी चाहिए, राम सीएम है सब जग जानी इत्यादि, ये भगवत तत्व स्फूर्ति है। तो भगवत तत्व स्फूर्ति की जो योग्यता है यही जो है वह सत्व संशुद्धि है। कोई ऐसा कहते हैं कि देखो ये तो हो गया उसका कौन सा पक्ष, ये हो गया आधान पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है। जैसे किसी चीज की दो पक्ष होते हैं, ऐसा होना चाहिए पर उसके साथ कैसा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए ये पक्ष तो इसका हो गया, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ये पक्ष क्या है। बाकी देखो पर वंचन नहीं होना चाहिए मन में, माया नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए मन में, है इनका जो परिवर्जन है। तो पर वंचन क्या है कि बहाने से ऐसा बहाना लगा करके दूसरे को अपने हाथ में ले ले, ऐसा आडंबर करे कि दूसरा अपने से प्रभावित हो जाए, तो देखो पर वंचन हो। इसको ऐसा मानते ब्याजे न वशीकरण, ब्याज के द्वारा जो है बहाने से किसी को वश में अपने करना, कहते पर वंचन नहीं है यदि, और जो है माया नहीं है, माया का यही है कि रहे अन्यथा दिखावे अन्यथा अनृत झूठ, ये हमारे जीवन में नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि शुद्ध स्वभाव से आपका व्यवहार होने लगेगा। जब इन निमित्तों को लेकर के आप व्यवहार नहीं करेंगे तो शुद्ध स्वभाव से आपका व्यवहार होगा, और जब शुद्ध स्वभाव से आपका व्यवहार होगा तो निश्चित ही आप में जो है वह भगवत तत्व ग्रहण की योग्यता है। इसलिए जो है सत्व संशुद्धि को इतने प्रकार से लेते हैं, पर सभी में तात्पर्य इतना है कि सत्व संशुद्धि जो है वह अभय प्रतिष्ठा में हेतु है। कोई कहते हैं कि देखो आपका अंतःकरण यदि शुद्ध रहेगा तो आप अंदर से हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि कामना नहीं रहेगी, तो आपको ये अभाव कुछ खलेगा नहीं। तो व्यक्ति में प्रसन्नता देखो ये स्वाभाविक है, और अप्रसन्नता नैमित्तिक है। आप अप्रसन्न होंगे तो किसी निमित्त को लेकर के होते हैं, और वो निमित्त जगत का होता है। लेकिन कोई निमित्त यदि अप्रसन्नता का नहीं है तो आप प्रसन्न हैं कि नहीं। इसलिए प्रसन्नता ये लौकिक सुख दुख से बिल्कुल अलग है। लौकिक सुख दुख से अलग आपका स्वभाव होता है प्रसन्न, और अप्रसन्नता जो है या लौकिक सुख ये निमित्त से आएगा। एक निमित्त से सुख आएगा, एक निमित्त से दुख आ जाएगा, ये खत्म हो गया। लेकिन यदि कोई निमित्त बाहर का न हो, देखो अशांति किसी निमित्त से आएगी आपके अंदर, और निमित्त न हो तो आप शांत हैं। शांति स्वाभाविक है, अशांति नैमित्तिक है। प्रसन्नता स्वाभाविक है, अप्रसन्नता नैमित्तिक है। सत्य स्वाभाविक है, झूठ नैमित्तिक है। सत्य स्वाभाविक है, झूठ तो आप किसी निमित्त से बोलेंगे, चाहे वो भय का हो, चाहे लोग कोई निमित्त आएगा तभी न बोलेंगे। अब कोई निमित्त नहीं है तो सत्य है, सत्य स्वाभाविक है। इसलिए कहा कि जो ये बाहर से आई हुई चीजें जो हैं, परवंचन है, माया है, झूठ है, इसका परिवर्जन करना, ये हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, स्वभाव दूसरा प्रतीत हो रहा है। हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव शांत है, हमारा स्वभाव प्रसन्न है, हमारा स्वभाव सत्य है, पर ये जगत के संबंध से हमें ऐसी प्रतीति हो रही है। उस प्रतीति को दूर कर दे तो अंतःकरण शुद्ध रहे। तो सत्व संशुद्धि ही, अब कहते भाई सत्व संशुद्धि तो हम करना चाहते हैं, पर खाली चाहने मात्र से तो कोई चीज नहीं होती ना। अरे कौन नहीं चाहता साधु कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मुझ में अभय प्रतिष्ठा हो जाए, और उसके आधार पर तत्व का साक्षात्कार हो जाए। ये कौन साधु नहीं चाहता है, कौन मुमुक्षु नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। पर संत सत्य संशुद्धि होती नहीं, चाहते हम हैं। कहा कि हाँ, उसके लिए आपको खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ज्ञान योग ये दोनों साथ में आपको चलाना पड़ेगा। आप जितना पढ़ेंगे उतना पचाएंगे तब काम चलेगा। ज्ञान भी होना चाहिए ना, बिना ज्ञान के क्या करेंगे। पर ज्ञान के साथ योग भी होना चाहिए, ये दोनों एक साथ चलने चाहिए, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शास्त्र से तो उपाय आपको प्राप्त होगा, और जीवन में उसको धारित करेंगे तब योग होगा। तो ज्ञान योग में जो व्यवस्थिति है आपके चित्त की, आप दोनों के प्रति सावधान हैं। दोष यही होता है कि बहुत लोग तो जो है ज्ञान के प्रति सावधान रहते हैं, योग की उपेक्षा कर देते हैं, और बहुत लोग योग के प्रति सावधान रहते हैं, बड़ा हठी हो जाते हैं, पर ज्ञान की उपेक्षा कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अंतःकरण को आपको पूर्ण शुद्ध करना है तो ज्ञान योग व्यवस्थिति होनी चाहिए आपके लिए। तो तीन ये सन्यासी के लिए बताया। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति का क्या अर्थ है? ज्ञान योग यही है, श्रवण मनन इत्यादि जो है ये है ज्ञान योग, समझे ना? ये जो श्रवण मनन हम कर रहे हैं ये है ज्ञान योग, ये है ज्ञान। तो ये हो गया ज्ञान, और उसी में मन का जो आपने श्रवण किया उसमें मन को अविचल कर देना, यह योग। श्रवण से हो गया ज्ञान और उसमें मन को अविचल कर देना, ये हो गया योग। तो मन की जो विशेष अवस्थिति है यही है ज्ञान योग। वो ज्ञान में ही मन की विशेष अवस्थिति का नाम हो गया ज्ञान योग व्यवस्थिति। कोई ऐसा मानते हैं कि भाई देखो, ज्ञान तो आत्म साक्षात्कार का ही नाम है और योग नाम है मनोनाश का, है? मनोनाश वासना क्षय यही तो योग है ना। तो जो मनोनाश वासना क्षय के अनुकूल पुरुष प्रयत्न का नाम जो है वह है योग। ध्यान में है ना, मनोनाश तीन चीज है ना, आत्म साक्षात्कार, मनोनाश, वासना। पर ये चीज जो है ये ज्ञान होने के बाद की बात है, यहाँ के प्रसंग में जो है ये अर्थ बहुत समीचीन नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर तो है कि ज्ञान हो गया आत्म साक्षात्कार और योग हो गया मनोनाश वासना क्षय के अनुकूल पुरुष प्रयत्न, है ना? अब इसको तद विशिष्ट हो गया ज्ञान योग व्यवस्थित, ये दैवी संपत्ति है। तो कैसा मानते हैं कि ये साधन भूत नहीं है ना, ये तो चला गया जो है, क्योंकि साधन ज्ञान का साधन नहीं हुआ जी, ये तो एक प्रकार ज्ञान होने के बाद निष्ठा की बात होगी, ज्ञान होने के बाद। इसलिए इसका अर्थ तात्पर्य यही लेना कि शास्त्र से जो आत्म तत्व का निर्णय है परोक्ष ज्ञान, वो हो गया ज्ञान, और योग हो गया कि चित्त की एकाग्रता, योग क्षेत्रवृत्ति निरोध। तो ये जो है वह उसको ज्ञान को स्व अनुभव में आरूढ़ कर देना, जो शास्त्र से परोक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ उसको स्व अनुभवारूढ़ बनाना, यही हो गया कि जो है ज्ञान योग। अब कहते हैं कि एक अर्थ ये भी मानते हैं कि आत्मज्ञानोपाय में व्यवस्थित। देखिए ज्ञान और योग हैं ये दोनों आत्मदर्शन के, ज्ञान की भी जरूरत है और योग की भी जरूरत है। अब इनमें जो है ये हो गए आत्मज्ञान का उपाय, कौन? ज्ञान और योग। जैसे कहा ना, अभ्यास ये ना तो कौन थी वैराग्यण चग्रीय थे, तो ज्ञान ये है अभ्यास और वैराग्य जो है ये हो गया योग। तो इसके द्वारा तो कहते ज्ञान का आत्मज्ञान का उपाय भूत हुआ है। इस उपाय में ही लग जाना, दूसरे प्रपंचों में न लग करके इसी उपाय में लगना, ये हो गया ज्ञान योग में विशेष रूप से स्थिति। जो साधु का व्यवहार होता है वो व्यवहार के लिए नहीं होता है, वो परमार्थ के लिए होता है। साधु का अभ्यास समाधि का ही, उसका व्यवहार समाधि के लिए ही होता तो ठीक है, और उसका जो पढ़ना है शास्त्र में वह आरूढ़ होने के लिए, प्रवचन करने के लिए नहीं। उसका जो बने प्रवचन लक्ष्य उसका नहीं है कि पढ़ करके हम सार में जाके प्रवचन करें, ये लक्ष्य नहीं है क्या, ज्ञान का लक्ष्य है कि उस तत्व को ठीक बुद्धि में बैठा लेना, संशय विपर्य रहित कर लेना, और योग का तात्पर्य है कि उसको उसका साक्षात्कार कर लेना। इसलिए ज्ञान योग में पूर्ण रूप से जो अवस्थिति है यह है ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो कुछ टीकाकार ऐसा मानते हैं कि सन्यासी को के लिए ये तीन साधन बताए, ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब कहो क्या सन्यासी ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, गृहस्थ नहीं प्राप्त कर सकता है? कहा कि हाँ, तुमको भी अंदर से सन्यासी बनना पड़ेगा। गृहस्थ यदि प्राप्त करना चाहता है तो उसको भी बाहर से भले ही न, पर अंदर से तो सन्यासी बनना पड़ेगा ना। अंदर से सन्यासी बने बिना नहीं प्राप्त होगा भगवान। कहा तो उसके लिए हम क्या करें? कहा देखो, पहला काम करो, एक अभ्यास करो, पहला दानम। गृहस्थ को कहा पहले दान का अभ्यास। अब जो लोग इसको अलग नहीं करते वो ये मानते हैं कि ज्ञान योग व्यवस्थिति में बाधक क्या है? संग्रह। भाई हम जो है, हमारा बहुत चित्त वो संग्रह की रक्षा में लग जाता है, इसलिए संग्रह, इसलिए कहा सन्यासी को संग्रह न करो, अपरिग्रह। जब संग्रह ही नहीं रहेगा तो फिर जो है रक्षा की चिंता भी नहीं रहेगी। जब कुटिया ही नहीं रहेगी तो कुटिया की चिंता नहीं रहेगी। ये तो उधर है, पर मधुसूदन जी ने इसका लिया कि वो तो हो गया सन्यासी के लिए, और गृहस्थ के लिए पहला जो है वह ये है कि यदि उसको परमात्मा दर्शन करना है, आत्मनिष्ठा करनी है, तो पहला उसका जो है अभ्यास करना चाहिए देने का, क्योंकि देने का अभ्यास ही उसको जो संग्रह है उसके मोह से हटाएगा। और देने का अभ्यास नहीं होगा तो फिर वो नहीं आ सकता, बहुत कठिन हो जाता, फिर तो आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए कहा दानम। तो दान जो है वह कहा, दान क्या है? वही यथाशक्ति शास्त्रोक्त ऐसा मानते हैं। दान मानते हैं कि दान में दो तीन चीजें बहुत ध्यान में रखने की। एक है यथाशक्ति होना चाहिए, यथाशक्ति दान होना चाहिए। यथाशक्ति दान में दो तात्पर्य है। घर को भूखा रख करके कोई दान कर देता है तो वो भी दान शास्त्र ठीक नहीं मानता, क्योंकि ये घर के लोग सब रोएंगे तो उस दान से तुमको क्या लाभ होगा। लेकिन यदि वह मान लो कि जो है वह करोड़पति है तो उसको अपने पैसे के अनुसार दान करना चाहिए। मान लीजिए किसी के पास 10 रुपया है, वो 1 रुपये का दान करता है, और कोई करोड़पति है वो 100 रुपये का दान करता है, तो किसका दान बड़ा हुआ? वो 10 रुपये जो 1 रुपये दान किया उसी का दान बड़ा हुआ, क्योंकि वो दशमांश दान कर दिया। और करोड़पति ये सोच नहीं पाता कि मैं दशमांश दान कर सकूं, ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि दशमांश वो लगाएगा तो 10 लाख हो जाएगा, तो उसका जो है घबराहट हो जाएगी। इसलिए एक चीज ये है कि ये दान होना चाहिए, कैसा दान होना चाहिए? यथाशक्ति, शक्ति जैसी है। और तुम घर में जो है वह पत्नी के लिए 2000 की साड़ी ले आते हो तो लक्ष्मी को चढ़ाना है, किसी देवता को चढ़ाना है, तो 10 रुपये की साड़ी क्यों चढ़ाते हो? तुमको 3 लाख की लेनी चाहिए। हमने देवता के लिए लेना है तो 3 लाख की लेनी चाहिए। अरे घर की पत्नी के लिए यदि 2 लाख की लाते हो तो देवता के लिए 3 लाख की लेना, देवता उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट जब देख रहा है तो उत्कृष्ट फल के लिए उत्कृष्ट देना चाहिए। ये बुद्धि नहीं आती, ये दान में एक चीज ध्यान है, यथाशक्ति। अब यहां मिट्टी का पात्र देने का भी विधान है, तुम्हारे पास नहीं है तो मिट्टी का कलश बना लो, अब तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो सोने का कलश बनाओ, क्या है? तुम्हारे पास है तो कंजूसी मत करो, और नहीं है तो शास्त्र तो मिट्टी के पात्र में काम करा देता है, कर्मकांड मिट्टी के पात्र में भी हो जाता है। इसलिए एक चीज इसमें रखा यथाशक्ति, दूसरे रखा कि शास्त्रोक्त होना चाहिए। इस बात को लोग नहीं समझते, आज की युग का बुद्धिवाद नहीं समझता इसको। शास्त्रोक्त दान होना चाहिए, देश काल पात्र का विचार करके दान होना चाहिए। देश काल पात्र का जो विचार करता है वही दान का पूरा उपयोग कर पाता है, इसलिए देश काल पात्र का विचार होना चाहिए शास्त्र के अनुसार। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि अश्रद्धया हुतम दत्तम असदित्युच्यते। अरे तुमको एक पैसा भी देना हो तो श्रद्धा से दो, क्रोध करके मत दो, जबरदस्ती रो करके मत दो, जो दो उसको श्रद्धा से देना है। एक रोटी किसी को देना है तो उसको झिड़क करके क्यों देते हो, उसको श्रद्धा से दो, भगवान खड़ा है मैं भगवान को दे रहा हूं। तो दान में ये तीन चीज यदि गृहस्थ दान में अपने स्थापित कर ले तो निश्चित उसका अंतकरण शुद्धि की तरफ जाएगा और भगवत तत्व को प्राप्त करेगा। तो दानम, तो दानम जो है ये जो है इसको कहा ये गृहस्थ संबंधित है, ये साधनभूत दान है, पर केवल दान से काम नहीं चलता है। साधनभूत है माने ये साधन बता रहे हैं ना, दैवी संपत्ति, इसको चित्त में बैठा के रखिए। दैवी संपत्ति परमेश्वर प्राप्ति का साधन है, और ये दैवी संपत्ति की बात यहां पर की जा रही है, उसको जो है कोई, और वह किसके लिए? परमेश्वर प्राप्ति के लिए। इसलिए यहां का दान शब्द का प्रयोग जो है यहां पर है वह उसका लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति है। दैवी संपत्ति में परमेश्वर प्राप्ति ही उसको लक्ष्य माना, नहीं तो कामना परक जो है वो रजोगुण में चला जाएगा, वो दैवी संपत्ति नहीं बनेगा। हाँ, इसलिए ये दान जो है शुद्ध दान है, शास्त्रीय दान है। देश काल का मानिए शास्त्र निर्णय करता है। जैसे मान लो तुम घर पर कोई दान करते हो, उस तीर्थ में दान करोगे तो उसका ज्यादा महत्व, एक ही है। दूसरे बहुत जगह तुम दान करते हो कि वहां पर वो देखना चाहिए इसका उपयोग क्या। कुछ चीजों के अन्नदान के विषय में तो ये निर्धारण है कि कोई भूखा आ जाए उसको खिला, पर रुपया देना हो तो निर्धारण करना पड़ता है कि शास्त्र ऐसी जगह इसका विनियोग मानता है जहां इसका उच्च रूप में सदुपयोग हो। इसको खा करके, इसको ले करके कोई माने उसको जीवन को दिव्य भाव में ले जा रहा है, तो जिसका जीवन दिव्य भाव में ले जा रहा है वही उस पैसे का सदुपयोग करेगा, और जो शराब पीता है तो वो कैसे सदुपयोग करेगा। तो पात्र का भी विचार करना पड़ता है, पैसे अन्न के विषय में, वस्त्र के विषय में विचार नहीं है। कोई भूखा है उसको अन्न खिला दो, उसको मत विचार करो। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसको वस्त्र दे दिया तो उसको कोई विचार नहीं है, पर बाकी के विषय में विचार होता है। तो देश काल ऐसे काल है, कोई महीना में जो है, जैसे मान लो कि तुम खेती बोते हो, एक दिन आज बोए तो वो फसल दूसरे प्रकार की हो जाती, दो दिन बाद बोए दूसरे प्रकार की, काल तत्व है वो। काल तत्व एक बहुत विलक्षण तत्व है, ये मामूली तत्व नहीं है काल तत्व। ये ज्योतिष जो आपने कहा, ये काल तत्व बहुत ही विलक्षण तत्व है। ठीक ज्ञान उसका भले ही न हो पर ये काल तत्व विलक्षण तत्व, एक काल में अभी अभी जो है वह कोई चीज इसका इस क्षण में बच्चा उत्पन्न हो गया तो उसका जीवन में दूसरा हो जाएगा, दूसरे क्षण में उत्पन्न हुआ तो उसके जीवन में दूसरा हो जाएगा, ये काल तत्व। तो इसी के आधार पर ज्योतिष तत्व, ज्योतिष तो इसी आधार पर है ना। तो काल शास्त्र बताता है कि संक्रांति का काल है, ग्रहण का काल है, हैं? जिस समय जो है वह पूर्णिमा है, ऐसे काल बताता है। इस काल में तुम बीज बोओगे तो ज्यादा सशक्त होगा। हमारे एक महात्मा स्वयं अपनी घटना बताते हैं, उन्होंने कहा कि पहले मैं था तो मुझे दुकान खोलनी थी, तो दुकान खोलनी थी तो जो है हमने अपने मित्र, हमारा ज्योतिषी था, तो ज्योतिषी मित्र से सलाह लिया, तो उसने एक मुहूर्त बताया कि इस मुहूर्त में दुकान खोल दो, पर उसने कहा कि और भी सूक्ष्म, आपको मुहूर्त तो दो घड़ी का होता है, कहा कि और भी सूक्ष्म जान विधि से होना चाहिए। दम यदि आप परमेश्वर प्राप्ति के तरफ बढ़ना चाहते हैं तो दम की बहुत जरूरत है, क्योंकि दम के बिना अंदर आपको कुछ कर नहीं पाएंगे, इंद्रियां हो गई बहिर्मुख। यदि बाहर से इन इंद्रियों को आप नहीं अंतर्मुख करेंगे, नहीं रोकेंगे, तो फिर जो है जो भी आप अर्जन करेंगे सब बाहर चला जाएगा। इसलिए दम का तात्पर्य क्या है कि एक सद्वृत्ति होती है, एक दुर्वृत्ति होती है, एक शास्त्र के अनुसार चेष्टा है, एक शास्त्र के विपरीत चेष्टा है, और जगत के व्यवहार में कभी कभी शास्त्र के विपरीत मन में आ जाता है, उस समय आपको बाह्य इंद्रियों को झट पकड़ लेगा। इसलिए कोई टीकाकार यही मानते हैं कि दुर्वृत्ति से बाह्य करणों का जो उपराम करना, यही है दम, यह है दंड। दंड यही कहते हैं कि मन कहे ऐसा करने को उसको नहीं करने देना, ये दंड है। अरे मन कह रहा है, नहीं करने देना, तुम्हारी बात सब थोड़े मानेंगे, नहीं माने रोक देना। तो इन इंद्रियों को जो बहिर्प्रवृत्ति से रोकना है, इसका नाम है दम। तो और चकार से ले लेते हैं, और भी इसके सहयोगी जो साधन ले लेना, जो निवृत्ति परक साधन है उनको ले लेना, दानम दमस्य। और गृहस्थ के लिए क्या है, इसी को कहा ना, देखिए तीन चीज गृहस्थ को नहीं छोड़नी चाहिए। क्या कहा था, यज्ञ दान तप, तप ये दम ये है तप, दम भी एक प्रकार का तप है ना, मनस इंद्रिया नाम च हैकाग्रम परमम तप, ये तप। तो भगवान ने भी गीता में ये कहा कि ये तीन चीज नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए दान दान हो गया और दम हो गया और यज्ञ, यज्ञ दो प्रकार के हैं शास्त्र में, एक स्रोत यज्ञ है एक स्मार्त यज्ञ। तो स्रोत यज्ञ क्या होता है, नित्य अग्निहोत्र है, सोम आदि जो याग है, ये है स्रोत यज्ञ, दर्श पूर्णमास सोम ये सब जो है वह स्रोत यज्ञ। अब आजकल तो यज्ञ की परंपरा खत्म हो गई एक प्रकार से, तो स्रोत यज्ञ भी जो है गृहस्थी को नहीं छोड़ना चाहिए, नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए और अमावस्या को पूर्णिमा को हवन करना चाहिए, और समय समय पर जब भी संपत्ति थोड़ी हो जाए तो यज्ञ कर देना चाहिए, उसका उपयोग इसी में है। यज्ञ के द्वारा जो है इस लोक में कीर्ति और जो है दिव्य लोक का अर्जन करते रहना चाहिए, संपत्ति है। यज्ञ में त्याग है, तुम्हारा जो ये है उसका फल जो है वह वितरित हो जाएगा, ये तो सामाजिक पक्ष है। अब देखो कल हवन हुआ तो पूरे आश्रम में एक कैसी सुगंधि बनी रही, इससे जो वातावरण है वह वातावरण बहुत विलक्षण प्रकार का बन जाता है। तो ये वातावरणगत है और द्रव्य का विभाग हो जाता है, द्रव्य तुम्हारा फैल जाता है और शुभ लक्ष्य से देवतोद्देश से फैलता है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि को ले जाएगा। ये तो हो गया।